تیرے عشق دی دولت مل جائے، دنیا دی دولت کی کرنی، تیرے عشق دی دولت مل جائے، دنیا دی دولت کی کرنی، کرنی تیرے دردی گدائی لب جاوے، شاہیدی شوکت کی کرنی، تیرے دردی گدائی لب جاوے، شاہیدی شوکت کی کرنی، مرا جیوا شہر مدینے وچ، آرزو میرے سینے وچ، مرا جیوا شہر مدینے وچ، بن قبر مدینے وچ میری، ایتھوں دی تربت کی کرنی، بن قبر مدینے وچ میری، ایتھوں دی تربت کی کرنی، ایسی خدمت وچ بڑی عظمت ہے، شادی خدمت کی کرنی، ایسی خدمت وچ بڑی عظمت ہے، شادی خدمت کی کرنی، رب میرے لبا تے تیری ثنا، میرا دل بھی ربے تیرا مد ہسرا، ربے ربے میرے لبا تے تیری سنا، میرا دل بھی ربے تیرا مد ہسرا، پڑھا نعت تیریاں ہر ویلے، کسے ہور دی مدحت کی کرنی، پڑھا نعت تیریاں ہر ویلے، کسے ہور دی مدحت کی کرنی، جدے نال تو راضی رب راضی، جدے نال تو راضی رب راضی، جدے نال خفا تو رب دی خفا، تیری چاہت اندر سب کچھ ہے، کسے ہور دی چاہت کی کرنی، تیری چاہت اندر سب کچھ ہے، کسے ہور دی چاہت کی کرنی، ہو جاوے، اے آرزو، اے آرزو، اک ریاض دیے، اے ہو آرزو پوری ہو جاوے، رواں ذکر تیرا کردا ہر دم، کسے ویلے دی فرصت کی کرنی، رواں ذکر تیرا کردا ہر دم، کسے ویلے دی فرصت کی کرنی، تیرے درد گدائی لب جاوے شاہی دی شوکت کی کرنی، شاہی دی شوکت کی کرنی.